Piccolo ha... Piccolo wdał się w walkę z numerem 17, żeby uniemożliwić Komorczakowi osiągnięcie formy doskonałej. Niestety, stało się to, czego obawiał się najbardziej. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 74. Piccolo walczy o wszystko. Niech to diabli, tak byłem zajęty walką, że go nie zauważyłem. Kim jest ten dziwak? 17 i inni nie znają Komorczaka? Tak długo czekałem na ten dzień. Dziś połączę się z 17 i 18 i osiągnę formę ostateczną. 17, 18. A to kto? Ma symbol Armii Czerwonej Wstęgi. Kolejny android doktora Gero. Przestarzały model. Mogę go zignorować. Co teraz, Piccolo? Musisz walczyć, jeśli chcesz mnie powstrzymać. Ilu ludzi zamordowałeś, żeby zgromadzić taką energię? Zamordowałem? Poświęcili dla mnie życie, to zaszczyt. Co? Skąd komórczak wziął tyle energii? To koniec. Nie mamy żadnych szans. Musicie dezaktywować androidy, kiedy tylko Bulma przyniesie pilota. Ale ona będzie dopiero za 20 minut. W takim razie sami do niej lećcie. Jesteście szybsi od pojazdu Bulmy. Racja. Czasami myślicie tak wolno. To dlatego, że skupiacie się wyłącznie na walce. Lecę po pilota. Na pewno dotrę do Bulmy prędzej niż ona do nas. Ja pomogę Piccolo. Wolę walczyć niż bezczynnie czekać. Stój, Pien! Czy on chce zginąć na darmo? Nie wygra z komórczakiem. Tęsknię za czasami, kiedy byłem najsilniejszym wojownikiem na świecie. Goku, kończ trening i wracaj. W jeden dzień możesz ukończyć całoroczne ćwiczenia, ale obecnie nie mamy nawet tego dnia. Goku, Gohan. Vegeta, jeszcze nie skończyłeś? Nie wiem, kim jesteś, ale przeszkadzasz nam. Spadaj stąd. Teraz walczę z Piccolo. On chce cię zabić i pochłonąć twoją energię. Uciekaj! Nic nie rozumiem. Ten potwór chce mnie pochłonąć? W dużym skrócie, to komórczak. Potwór stworzony przez doktora Gero. Żeby osiągnąć formę ostateczną, musi pochłonąć ciebie i osiemnastkę. Co takiego? Radujcie się, bracia. Dzięki wam stanę się najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie, o stworzeniu którego marzył doktor Gero. Dość tych bredni. Mam ci oddać swoją moc? Najpotężniejszy wojownik już istnieje. Nie potrzebuję twojej zgody. Zostaniesz zasymilowany. Zamknij się, bo ci przyłożę. Siedemnastko, uciekaj. Przeciwnik jest za silny. Nie możemy dopuścić, żeby osiągnął formę ostateczną. Jego celem nie jest zabicie Goku, tylko zniszczenie wszechświata. No proszę. Odezwałeś się, żeby kazać mi uciekać? Nie waż się ze mnie szydzić. Gin. Birra. Niech to diabli. Czy siedemnastka i Piccolo się wstrzymują? Nie. Komórczak jest dla nich zbyt silny. Przynajmniej ty ucieknij. Siedemnastka mnie nie posłucha. Jeśli komórczak was absorbuje, nikt nie zdoła go powstrzymać. To będzie koniec świata. A ty co zamierzasz, szesnastko? Piccolo go zabił. Mylisz się. Nawet go nie zranił. Jak to możliwe? Nie dorastamy mu do pięt. Uciekaj, siedemnastko. Złamał mu kark. Trochę przesadziłem. Zabiłem więcej ludzi niż potrzeba i mam za dużo energii. Żegnaj. Zabił go. Energia Piccolo znikła. Nie zdążyliśmy. Kamil. Gohan? Poczekaj. Piccolo. Teraz go nie pokonasz. Poczekaj. Musimy czekać, nie mamy innego wyboru. Kończ ten trening, Vegeta. Co tam jeszcze robisz? Nie dotykaj, to nie zabawka. Tylko nie płacz, proszę. Zadzwońmy i zapytamy, cześć, czy jest tam kto? Będzie zabawnie. Sprawdźmy. Ciekawe, kto odpowie. Może ten stary zboczył, a może łysy Krillin. Cześć, mówi Bulma. Jest tam kto? Bulma, to ty? Odpowiedział. Widzisz Krillina? Krillina? Nie. Właśnie zmierza do ciebie po pilota. To wspaniale, oszczędzi mi długiej podróży. Nie mamy ani chwili do stracenia. Jeśli czegoś nie zrobimy, komórczak pochłonie 17 i 18. Dobrze, przekażę pilota Krillinowi. Trunks, cała naprzód. Moc Kami to za mało, żeby się ze mną równać. Nie będę dłużej czekał, nie ma mowy. Tato, lecę. Dlaczego? Kazałem ci poczekać. Ale w tym czasie komórczak wszystkich zabije. Twój ojciec ma rację. Panie Popo, nie pokonasz komórczaka. Zginiesz tak jak inni. Co z tego? Wolę zginąć, niż bezczynnie siedzieć i patrzeć, jak inni oddają życie. Wy, Sajanie, jesteście naszą jedyną nadzieją. Kami, a nawet Piccolo, wpadłby w furię, gdybyś zmarnował życie tak bezsensownie. Spójrz. Vegeta, pośpiesz się. Wybacz, że kazałem ci czekać. Nie stawiaj oporu, i tak zostaniesz pochłonięty. A wtedy zajmę się tobą. Czy androidy zdołają przeciwstawić się tak potężnemu przeciwnikowi? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Szesnastko, ty walczysz? Dzięki wam poznałem piękno świata i nie pozwolę zniszczyć go komórczakowi. Zabiłem doktora Gero i nie dam się pochłonąć jego potworowi. W następnym odcinku nieznana siła. Będę żył tak, jak chcę.